Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрай Бушлякоў. 20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа прапануе прагулку па радыёархівах беларускай свабоды. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. Перадача Сергея Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Двадцатага траўня сёлета беларуская служба «Радыё Свабода» адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыёархіве. Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Браты беларусы, дзе вы толькі не знаходзіліся. З глыбокім узварушэннем першы раз прамаўляем да вас чання з вольнага свету праз радыё вызвалення, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, а асабліва ж тых беларусаў, што знаходзіцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне. Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення». У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут, хопіць добра запамятаць, і пасля, гледзячы на стрэлку компасу, можна ў дзень і ўначы ісці проста да мэты. Мы, беларускія эмігранты, маем свой змераны і добра запамятаны азымут ад месца нашага прабывання да нашай мэты – Беларусь. І гэты азымут мы завём азымутам сэрца. Залежна ад нашага месца, цифры азымуту змяняюць. І так, азымут з Аўстраліі, іншы чым з Англіі, а яшчэ іншы з Канады. Але мэта застаецца адна і тая самая. Дарагі, родны, паняволены наш край.

Гэта былі навіны, а зараз працягнем прыгадваць старыя галасы. Праблемы літаратуры і мовы асвятляў у праграмах «Свабоды» Станіслаў Станкевіч. Праблемы беларусаведы і беларускай культуры. Гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч. Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. Калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў старыншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнае мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу. Вы слухалі гутарку нашага каментатара Станіслава Станкевіча пра пытанні культуры беларускай мовы. Вы слухаеце перадачу «На хвалях свабоды». Гучаць матэрыялы з нашых архіваў. Мы вернемся да перадачы праз дзве хвіліны, пасля напаміну пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили в Гомеле про усходнее партнерство. Керовники державы удомовились у конце травня организовать встречу премьеров двух краинов. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Аутухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распочал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ ти зарегистрована партия «Белорусская христианская демократия». На чемпионате света у Швейцарии белорусские хоккеисты соступили у чвертьфинале команде России с ликом 3-4. Шайбу у белорусов закинули Константин Кольцов, Олег Антоненко и Руслан Салей. У былым СССР Другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры заўтра. На тэму «Вялікая айчынная вайна» аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Пятьдесят пять году белорусской свободе. Сёлета. 20 травня. Апошние пять годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах. На хвале свободы у весь травень. А так само у сё лето. А сёння ў нашым эфіры ў перадачы «На хвалях свабоды» Сергей Шува прапануе прагулку па радыёархівах беларускай свабоды. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».

5 гадоў таму з нагоды 50-гадовага юбілею ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапоўнім серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам. А гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. This is Radio Free.